Borys Janczarski Ensemble Love Is. Posłuchaj i daj się oczarować. Płyta dostępna w streamingach oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 grudnia, minęła 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Pożar kościoła w Lublinie. Z ogniem walczy kilkudziesięciu strażaków. W Ukrainie święta w cieniu wojny. W nocy pociski spadły na Odessę. Gwałtowne ulewy i powodzie w amerykańskiej Kalifornii. W kilku hrabstwach ogłoszono stan wyjątkowy. Kłęby dymu wydobywają się spod poszycia dachu kościoła przy ulicy Kunickiego w Lublinie. Zgłoszenie o pożarze trafiło do służb około godziny 7. Na miejscu jest kilkanaście zastępów strażackich. Relacjonował w TVP Info Bartłomiej Pytka z lubelskiej straży. Strażacy na miejscu działają aktualnie dwutorowo. Od środka kościoła oraz z podnośników koszowych gaszą pożar. Jak mówi strażak, w chwili wybuchu pożaru wiernych nie było w świątyni. Nie przebywały osoby w kościele w momencie pojawienia się pożaru. Nikt nie został również ewakuowany. Akcja gaśnicza może potrwać kilka godzin. Katolicy świętują Boże Narodzenie. Papież Leon XIV odprawi za godzinę mszę w Bazylice Watykańskiej. Wygłosi orędzie świąteczne i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi, miastu i światu. Leon XIV postanowił powrócić do tradycji. Po raz ostatni w Boże Narodzenie poranną mszę w Bazylice Świętego Piotra odprawił Jan Paweł II w 1994 roku. Po nabożeństwie, które rozpocznie się o 10 rano, papież wygłosi orędzie świąteczne z balkonu bazyliki i udzieli błogosławieństwa. Jak się oczekuje, papieskie przesłanie będzie mocnym apelem o pokój na świecie. Leon XIV we wtorek wyraził ubolewanie, że Rosja odrzuciła jego prośbę o zawieszenie broni w czasie Bożego Narodzenia. Wczoraj w Bazylice Świętego Piotra odprawił zakończoną przed północą pasterkę. W homilii powiedział, że Boże Narodzenie jest czasem wdzięczności za dar Chrystusa i misji świadczenia o nim w świecie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nie zważając na świąteczny czas, Rosjanie atakują ukraińskie miasta. W nocy pociski spadły na Odessę. Wczoraj ostrzeliwany był Charków. W Odessie zarejestrowano liczne pożary i uszkodzenia budynków w rejonie portu oraz w strefie przemysłowej. Lokalni urzędnicy poinformowali o śmierci jednej osoby i dwóch rannych. Od Wigilii Bożego Narodzenia trwa intensywny ostrzał artyleryjski Charkowa. Agresor niszczy obiekty energetyczne miasta. W części dzielnic nie ma prądu i ogrzewania. Ich cel jest jeden. Chcą pogrążyć nasze miasto w mroku i chłodzie, napisał w internecie mer miasta Igor Tyrychow. Urzędnik podkreślił, że wszystkie ekipy remontowe pracują bez przerw, aby zapewnić mieszkańcom światło i ciepło. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 5 osób zginęło w katastrofie śmigłowca ratunkowego na stokach Kilimandżaro w Tanzanii. Ofiary to dwoje turystów z Czech, przewodnik górski, pilot z Zimbabwe i lekarz. Maszyna transportowała pacjentów. Świadkowie mówią, że śmigłowiec spadł kilka minut po starcie z lądowiska i zapalił się. Przyczyna nie jest na razie znana. Służby rozpoczęły dochodzenie. Setki mieszkańców Kalifornii ewakuowano z powodu gwałtownych ulew i powodzi. Na południu stanu doszło do licznych podtopień. W jednym z górskich kurortów po drogach spłynęły lawiny błota i kamieni. Woda wdzierała się też do domów. Narodowa Służba Meteorologiczna USA ostrzega, że niebezpieczne warunki pogodowe utrzymają się przez całe święta Bożego Narodzenia. Gubernator Kalifornii ogłosił stan wyjątkowy w 6 hrabstwach, by ułatwić działania służb ratunkowych. Klimat. W większości kraju powietrze jest dobrej i bardzo dobrej jakości. Umiarkowana jakość jest w Żarach, Zgierzu, Żyrardowie, na warszawskich Bielanach, koło Otwocka, Wysokiem Mazowieckim, w zachodnich dzielnicach Białegostoku. Dostateczna jakość powietrza jest w Łomży i w Kościerzynie. Ze źródeł odnawialnych pochodzi w tej chwili 8,5% energii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w niemal w całym kraju przyniesie dużo słońca. Więcej chmur na północy i północnym wschodzie oraz krańcach południowych. Przydadzą się ciepłe kurtki, bo termometry pokażą od minus 5 do minus 2 stopni. Autopromocja. Dajcie mi tego polskiego skrzypka, powiedział sam Miles Davis. A za nim my wszyscy. Skrzypek odszedł na wieczny jam. My przypomnimy sobie jeden z jego wcześniejszych. SBB i Michał Urbaniak. Koncert w Trójce z 2015 roku na antenie w niedzielę tuż po 19:00. SBB w oryginalnym składzie. Pan Michał w wielkiej formie. Polecam. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zagrzmiała Runewa. Pulsujące rytmy wiejskiej zabawy utkane z oberków, syntezatorów i gitarowych riffów, czyli kolędy i pastorałki w wykonaniu zespołu Odpoczno. Zapraszamy Państwa 6 stycznia do studia imienia Witolda Lutosławskiego na godzinę 19. Bilety do kupienia na platformie bilety24.pl. Transmisja na antenie dwójki. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Szymon pisze, jestem i słucham i nawet nie jestem w stanie śniadania zrobić rodzince. Dzień dobry, witamy tym, którzy włączyli radio. Maciek Załęcki, Michał Grabek-Grabkowski. Jesteśmy w Trójce z Państwem do godziny 10. No i do tych początkowych, powitalnych w drugiej godzinie słów dołącza jeszcze Henry Mancini i Ben i King. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. And all Stand By Me chyba w tej wersji najbardziej. Piękne słońce na Myśliwieckiej zaczęło się pojawiać. Szkoda, że nie ma tego śniegu, bo myślę, że bez względu na to, czy lubimy śnieg, czy nie, on dzisiaj by nam się przydał, ale myślę, że popruszy z niektórych nagrań, które do godziny 10 wybrzmią na antenie Trójki. Pan Łukasz napisał, jest słuchany, ale zmieniam pozycję z horyzontalnej na wertykalną. No i tak, taki mamy czas. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Serdecznie dziękuję i zrobię to pewnie dzisiaj jeszcze nie raz za wszystkie miłe słowa, które płyną do audycji i wszystkie życzenia świąteczne. I am sitting on top of the world, just rolling along, just rolling along. And I am quitting the blues of the world, just singing a song, just singing a song. Glory, hallelujah, I just phoned the parson. Hey, Pa, get ready to call. Just like Humpty Dumpty, I'm gonna fall. I am sitting on top of the world, just rolling along, just rolling along. Ah, go get 'em, Billy. Glory, hallelujah, I just phoned the parson. Hey, Pa, get ready to call. Just like a Humpty Dumpty, I'm about to fall. I am sitting on the top of this world, just rolling along, just rolling along. I am sitting on top of the world, singing a song. Trójka. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. No i ponownie wraca na antenę Doris Day, no ale obok jej wersji Fly Me to the Moon nie mogliśmy dzisiaj przejść obojętnie. 16,5 minuty po godzinie 9, świąteczna poranna trójka i do zestawu artystów, którzy dziś występują do 10 w radiu, dołącza Ela. I really can't stay. But baby, it's cold outside. I've got to go away. But baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you so drop in. So very nice. I'll hold your hands, they're just like my ice. My mother will start to worry. Beautiful, what's your hurry? And father will be pacing the floor. Listen to the fireplace roar. So really, I'd better scurry. Beautiful, please don't well, hurry. Well, maybe just a half a drink put more. Put some records on while I pour. The neighbors might think. But baby, it's bad out there. Say, what's in this drink? No cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight to break now. The spell. I'll take your hat, your hair looks swell. I ought to say no, no, mind no, if sir. I move in closer? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Oh, baby, don't hold out, baby. Ah, but it's cold outside. I simply must go. But baby, it's cold outside. The answer is no. But baby, it's cold outside. The welcome has been. How lucky that you so dropped in. So nice and warm. Look out that window at that star. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical shore. My maiden aunt's mind is gosh, vicious. Gosh, your lips are delicious. Well, maybe just a cigarette more. Never such a blizzard before. I've got to get home. But baby, you'd freeze out there. Say, lend me a comb. It's up to your knees out there. You've really been grand. I thrill when you touch but my hand. Don't you see? How can you do this thing to there's me? There's bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong sorrow. At least there will be plenty implied. If you caught pneumonia and died, I really can't stay. Get over that old doubt. Ah, but it's cold outside. Where could you be going? When the wind is blowing and it's cold outside. Baby, it's cold, cold, cold outside. Nie wiem, tyle ciepła jest w tej piosence, a zatytułowana jest Baby, it's cold outside. No właśnie, w Warszawie minus 9, w Toruniu minus 8, w Gdańsku minus 7, ale Los Angeles 14, Sydney 19. Taka jest pogoda podczas świąt Bożego Narodzenia. Podczas świąt Bożego Narodzenia wspominamy bardzo ważną postać związaną z trójką i to co roku wspominamy, a dzisiaj w nocy mieliśmy okazję posłuchać jednej z jego archiwalnych audycji. Thank you.

No i wśród nagrań, które dzisiaj dla Państwa wybrałem, są też takie, których no, zapowiadać i przedstawiać słuchaczom Trójki nie muszę. Polecam Muzyczną Trójkę dziś w ciągu dnia, na pewno o godzinie 17:00 audycja Kuby Ambrożewskiego, a wieczorem Mateusz Tomaszuk i świąteczne wydanie Off Control między 21:00 a 23:00. A u nas 29 po 9:00 wraca Lou Rawls oraz tematy świąteczne. Christmas will really be Christmas when folks are happy everywhere. Christmas will really be Christmas when there's laughter for everyone to share. When people can live with each other, on earth has come to stay. I said Christmas will really be Christmas with the whole world in a better way. When hearts are filled with joy instead of worry and fear, that's when the words of Merry Christmas will be so much more sincere. So let's all keep hoping and praying the time will soon be coming when Christmas will really be Christmas and the whole world will smile again. Christmas will really be Christmas, yeah, and the whole world will smile again. Christmas will really be Christmas. Christmas will really be Christmas. Lou Rawls na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak jak powiedziałem, płyt artysty jest wiele i tematów na dziś też jest wiele, ale na czymś się musiałem skoncentrować. A w związku z tym, że cenię Lou Rawls, no to jeszcze raz. Baby, understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree. I'm filled with joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. Oh, but I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know I never mean to take it out on you. You know life has its problems and I get more than my share. But that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. I'm just human. Don't you know I have faults just like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. Oh, but I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, oh Lord. Misunderstood. I don't wanna be misunderstood. You understand me? Don't misunderstand me. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Don't let me be misunderstood, wersja Lou Rawlsa, a to jest poranek, świąteczny poranek na antenie Trójki, 9.35, 25 dzień grudnia i jeszcze raz powiem, jakie to piękne słońce tu za oknem przy ulicy Myśliwieckiej. Szkoda tylko, że śniegu nie ma, no ale pewnie gdzieniegdzie on jest, tam gdzie słuchana jest Trójka i zresztą Państwo o tym piszą, czy to w mediach społecznościowych, gdzie Grabek mówi dzień dobry, czy w mailu michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dzisiaj proszę nie nastawiać się na opowieści o muzyce, bo to nie jest chyba pora na takie. Podejrzewam, że Państwo się świątecznie teraz relaksują, choć też wiem, że są wśród nas dziś ci, którzy pracują. Zatem jeśli magia świąt jest dziś królową, to niech magia radia będzie cesarzową. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams. till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming. Till something's fine, you keep dreaming. Gotta keep dreaming. But in your dreams, whatever they be, you've got to make me a promise, oh, yeah. Promise to me you'll dream a little dream of me. No oczywiście, że nie musiałem o tym mówić, że pani Ela jeszcze pewnie się dziś pojawi i nie musiałem o tym mówić, że pan Louis też dzisiaj pięknie zaśpiewa na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Dream A Little Dream of Me, utwór, który rozpoczynał nasze zeszłoroczne spotkanie na antenie Trójki. Pan Pariusz pisze: wesołych świąt, panie Michale, dziękujemy za pracę w święta, wszystkiego dobrego dla całej Trójki. Panie Mariuszu, no ale jaka to jest praca? She was a low-down hoochie-coochie. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Hidey, hidey, hidey, hidey. Hidey, hidey, hidey, hidey. Hoody, hoody, hoody, ho. Hoody, hoody, hoody, ho. Heedy, heedy, heedy, heedy. Hidey, hidey, hidey, ho. Hidey, hidey, hidey, ho. She messed around with a bloke named Smokey. She loved him, though he was cokey. He took her down to Chinatown and he showed her how to kick the gong around. About the King of Sweden, he gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. Hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. Had $1 million worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all 1 million times. Oh! No i jakby nie było przebojowe nagranie z filmu The Blues Brothers. A propos przebojów, no to przypomnę Państwu jeszcze raz, że jutro w drugi dzień świąt o godzinie 19 tu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia podsumowanie roku 2025, jeżeli chodzi o listę przebojów pierwsza trójka. Spotkanie, na które już dziś Państwa serdecznie zapraszam. Mogę zdradzić też tajemnicę, że duża część pierwszej godziny to będzie archiwum LP3, czyli coś, co bardzo lubimy. Odcinek z cyklu A Kiedyś To Było. To wszystko jutro między 19 a 22, choć dzisiaj, tak jak Państwo słyszą, ja od tych przebojów nie uciekam. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Can't take my eyes off you, Frankie Wally na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 13 minut pozostało do godziny 10. No proszę mi powiedzieć, co się stało z tymi dwiema godzinami, dlaczego ten czas tak szybko płynie nawet w święta. Za chwilę Ray Charles jeszcze świątecznie, a na koniec King Crimson Epitaph, czyli na zawsze pamiętamy o Tomaszu Beksińskim. A my serdecznie dziękujemy za ten czas na antenie trójki. Maciek Załęcki audycję zrealizował. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Życzymy Państwu pięknych, świątecznych chwil. This time of year I'd like to remember the gifts of cheer to put under the tree. Sharing the things that make a December. Here is my list for you just for. from me. All I want for Christmas are friends that sparkle and snow that's light on the ground. Children with frost in their hair, presents around everywhere. I hope you don't think that I'm square just because I've seen Santa. Hey, all I want for Christmas are people smiling and love to go all around. And if I might insist, I'd like to make one wish. May I share this Christmas with you? Shopping, stuffed all my stockings, fill up my heart to the brim. Topping my list, oh, so much to do, is sharing my wish of joy just for you. All I want for Christmas are people smiling and love to go all around. And if I might insist, I'd like to make just one wish. May I, baby, tell me, can I? Yeah, I want a little girl. Why don't you let me? What I mean, baby, just the two of us. May I spend this Christmas with Trójka. Every man is torn. I feel Autopromocja. Wszystko, czego potrzebujemy, to miłość. I aksamit. Specjalne wydanie audycji z muzyką, która była ze mną i z wami przez ostatnie 25 lat. To będzie wszystko, co kocham i wszystko, czego wspólnie słuchaliśmy. Zapraszam na jedyny taki wieczór w poniedziałek o 19:00. Anna Gacek.